بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان وسيك وتريكم من النه موزي ذو القعدة mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi al-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم. نا تلقوا تمفكيا قول المصنف حفظه الله تعالى قال: واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة. الشيخ الفوزان حفظه الله رحمه الله أزومزي حكمه ينوفن أمانا نقوم بموجة katika wale aliowataja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake wanaostahili kupewa zaka. Na tuliwataja katika vikao vilivyopita mpaka wanane, watu aina nane ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha wapewe zaka. الشيخ الفوزان سيما واعلم جوا أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة. جوا يكوى يجوز يبليك زكاة يوت كتك عين موجة ميونغون معين زوالواتو ألي وتاجا الله سبحانه وتعالى ونستحق كفي وزاكا. قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نهابا كنا مهميزو يا صدق يسيري نوكتاجو هابا وتؤتوها الفقراء. Na fukara ni mojawapo katika wale watu aina nane aliyowataja Allah subhanahu wa ta'ala wanaopewa zaka. Walihadithi Muadhin hina ba'athahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-Yaman faqala: a'limhum anna Allah qad iftarada 'alayhim sadaqatan تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الشاهد فترد على فقرائهم. وهابا أكتاج متوم صلى الله عليه وسلم أين موجة كتكوالي واتو أين ناني ونوب وزاكا نون فقراء. كويجوز إكتشكولي وزاكا يوتي كغوانيو kwa kigawanyo hiki au kwa aina hii ya wale wanaostahili zaka ambao ni mafakir. Kwa hivyo ile zaka ikagawanywa baina ya mafakiri peke yake, au kwa mfano ikachukuliwa zaka katika wakati ambao hitajika kusaidia katika jihad fi sabilillah, ikapelekwa fi sabilillah ikasaidia upande huu, au ikachukuliwa ile zaka ikaelekezwa kwa algharimina, kwenye madeni wale ambao tuliwaeleza, wakapewa wao peke yao, jaiz, wala haina matatizo yoyote. ويجزئ الاقتصار على انسان واحد كذلك فيا يجوز الى زكاه apewe mtu mmoja peke yake لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة ابن صخر رواه احمد Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha Bani Zurayq kumpa zaka Salama ibn Sakhr radiyallahu anhu wa arda. Wal hadithu rawahu al-Imam Ahmad wa qad a'allahu al-Bukhari bil inqita'. Ingawa hadithi ambayo ni sahih katika swala hilo, قال صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هو قبيصة نمتو موجة بكياك نمتو صلى الله عليه وسلم باكي يا باكويتو إكي يكتك زاكا تتكوبا بيه كو يجوزو كمبا نمتو موجة كمفانو زاكا إكيوا كنا مصلح كتك هيلو بس يتبيو. Na mfano mzuri ikiwa ni katika al-mukatib, yani ni mtu alikuwa mtumwa kwa mfano, akaandikishiana na bwana wake amuachilie huru, basi ili kumuachilia huru kukahitajika kima ambacho ndio kilichopatikana katika zaka, akaelekezewa yule mtu mmoja ili awachiliwe huru, ile dhima yake iondoke ya kulipa kile alichokubaliana na bwana wake. Kama hivi ni mfano mzuri wa mtu ambaye aweza kupewa yeye peke yake zaka, wengine wakafanya subra akapewa huyu ili atolewe katika utumwa. Fadalla alhadithani ala jawazi liqtisari ala shakhs wahid min alasnaf althamania. Kwa hii hadithi tuliyotaja na ile kabla yake ni dalili ya kujuzu kutosheleka na mtu mmoja katika wale aina nane za wale wanaopewa zaka, kumpatia yeye zaka. Qala wa yustahabu daf'uha ila aqaribihi almuhtajina alladhina la talzamuhu nafaqatuhum alaqrab falaqrab. Yapendekezwa, bi maana ni bora zaidi unapotaka kuitoa zaka yako uitoe kwa jamaa zako wa karibu ambao ni wahitaji. Haikai sawa kuwapelekea watu wa nje wakati kuna jamaa zako wa karibu, familia yako, ambao hawana uwezo. Na hili jambo leo limeenea sana, hili jambo limeenea sana sana. Utamkuta mtu nje hakuna mtu mwema kama yeye, kila mmoja amsifu, mashaallah, mtu fulani mkarimu, mtu fulani kadha. Kumbe hilo ndio lengo lake, kuwa watu wamwone hakuna mzuri kama yeye. Lakini anaporudi kwa jamaa zake hakuna mtu muovu kama yeye. Ubakhili ni kwake, kukata kizazi ni kwake, na mengineyo katika mambo ambayo hayastahili kuwa nayo muislamu. Kwa hivyo ile mali yake akikata sehemu ya zaka aipeleka kwa watu wasiokuwa jamaa zake, akawaacha jamaa zake ambao ni wahitaji kikweli, mustahiki kupewa katika zaka. Kwa hivyo mwanzo kabisa aanze na jamaa zake, ili jambo lapendekezo zaidi. Mwanzo aanze na jamaa zake wa karibu na wahitaji ambao haijawajibika kwake yeye kuwasimamia. Kwa mfano ammi yake ama mjomba yake, ama kwa mfano khalati yake, pia kadhalika ndugu yake, mtu aweza kuwa na ndugu, yule ndugu ana familia, ana mke, ana watoto na ni mhitaji, na juu yake habari hanayo. والله المستعان. لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصيلة رواه الخمسة وحسنه الترمذي. صدق ياكو أو زكا ياكو وجمع زاكو وكريبو ني صدقة ننرياك بياني sila, kuunganisha kizazi. Hivi vitu viwili vitapatikana ikiwa mtu ataipeleka zaka kwa jamaa zake wa karibu. Tarajia paka hapa nipofikia nafahamika. Mada inayofuata ni tofauti na hayo tuliyozungumza. Katika mlango hapa ameandika wa man la yajuzu daf'u zakati lahum. باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم. نهابا ليتتانزك زممزية والي أمباو هيجوزوا كوا بلكيا زكاة. قال حفظه الله تعالى ولا يجوز ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، وهذا الحكم باتفاق العلماء. ما هي حكم نكو اتفاق يونوفيون تكريما لآل محمد صلى الله عليه وسلم كواجيليك وكريم watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Asema wa yadkhulu fihim alu al-Abbas wa alu Ali wa alu Ja'far wa alu Aqil wa alu al-Harith ibn Abd al-Muttalib am an-nabi sallallahu alayhi wa sallam وآل أبي لهب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس أخرجه مسلم. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد فيه دليل على أنها محرمة لآل محمد صلى الله عليه وسلم. هبكون دليل لكو زاكا نحرام كواتو جما زاك توم صلى الله عليه وسلم كشاكتو سبابنا كسيما إنما هي أوساخ الناس تنبيه على علة في تحريمها إلى علة كتك كحرميشا زاكا قوات ومتومة صلى الله عليه وسلم إمتاجها هابا أنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ وسباب يوتكوف ووات ونيوم بها متومة صلى الله عليه وسلم نكو كريم watu wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kutokana na uchafu. Wa maana awsakhun nas, maana ya kuwa huu ni uchafu wa watu. Annaha tathhirun li amwalihim wa nufusihim, kwa sababu zile zaka wanazozitoa ni kujitakasa mali zao na nafsi zao wale wanaotoa zile zaka. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum al-aya. Kwa hiyo kwa sababu ni ausakh, watu usafishwa kutokamana na uchafu kwa ile mali wanaoitoa kuwakirimu watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawapewi katika zaka. Na hapa akawataja Banu Hashim, akawataja Banu Hashim. Hashim huwa al-abu thalith lin-nabi sallam. Hashim huwa al-abu thalith lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa al-abu thalith lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimaana ni jaddi yake, baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Kwa hivyo katika baba zake huyu ni wangapi? Ni watatu. Abdullah wa kwanza, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ambaye ndio baba yake wangapi? Wa pili. Kisha Hashim ni watatu. Fakullu man yajtami' ma'ahu fi Hashim. Kila ambaye nasaba yake ya kusanyika na Mtume za sallam mpaka kwa Hashim, yani wote waishia kwa Hashim, basi tahrumu alayhi madha az-zaka, ni haramu kwake yeye kupokea zaka au kula katika zaka. Na hii hukumu kama tulivyotaja ni kwa ajili ya kuwakirimu, wala sio kuwanyima katika zaka, kwa ajili ya kuwakirimu Mtume sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake. Tayeb, وهذا الحكم هو تحريم الزكاة على آل البيت إنما هو لأن لهم مصادر أخرى يمكن دفع المال من خلالها للمحتاج منهم. هي هي حكم يحرام أكبي وزاكا بسبب وننجي نجين لكسيدك. Mtu anaweza kusema, je, akiwa fakir au maskini atasaidika vipi? Iko njia ambayo sheria imeweka, na miongoni mwa kile ambacho ni njia unaopatia nayo cha kuwasaidia, khums al-khums min al-ghanaim, wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba. Kwa katika ile khums, fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba, katika ile khums wao pia wapata nini? Khums yao. Katika wale wanaopata khums, al-khums. Na hii ni ikiwa kuna jihad fi sabilillah, ghanaim zikapatikana. Kadhalika watu kuwapa zawadi na njia nyinginezo ambazo ni za halali kwa wao. Tayib, in tawaqqafat hadhihi al-masadir anhu, kwa mfano hizi njia za wao kupata msaada zote zikasimama, ikawa hakuna njia, wahtaja ba'dhum lilmal, falam najid lahum illa mal az-zakah, akahitaji mmoja wao mali, hatukupata isipokuwa mali ya zaka. Huna jaza lahumul akhadh min az-zaka. Katika hali kama hii itakuwa yajuzu kwa wao kuchukua katika zaka. Bal wajaba daf' az-zaka lahum wa hum awla min ghayrihim li wasiyati nabiyyina sallallahu alayhi وعلى آله وسلم بهم. بل itakuwa katika hali kama hii ni wajibu kuwafikishia zaka. Hakuna njia nyingine isipokuwa hiyo. Wao ni aula zaidi kuliko mtu yote mwingine. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia juu ya watu wa nyumba yake. Tufahamiane nafikiri. Hamna njia yoyote ambayo ni halali kwa wao kupokea ili wasaidike katika umaskini waliokuwa nao. Kwa mfano ghanima, kama ilivyo hali leo, kuna njia za ghanaim? Hakuna. Tayib, na watu hawawapi katika zawadi? Mfano na mtu ni muhtaji abakie katika hali kama ile ya faqr, la, huna jaza an yu'ta min az-zakah, sababu katika hali kama hii hakuna namna nyingine. Wa huwa ra'yu ba'd as-salaf wa rajjahahu shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala wa wafaqahu al-allamah muhammad ibn salih al-uthaymeen rahimahullah ta'ala. عندي رأي يا بعض السلف أن قولي أن بايو أميت ينقوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكسيما وبنو هاشم شيخ الإسلام وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة كشا كتاجي ونوفيون لكونك وقوله وبنو هاشم wakinyimwa katika humus ya humus katika ghanima itajuzu kwa wao kuchukua zaka, itajuzu kwa wao kupokea zaka. Ima kiongozi awe ni dhalim asiwape kwa mfano, au kama ilivyo leo hakuna mahali ambapo watu watasema wapigana jihad fi sabilillah wakapata ghanima ili wapewe khumus. Katika hali kama hii ambapo hakuna zile ghanima, tukisema hivi hatumaanishi kuwa hakuna jihad fi sabilillah, la, kama wanaofahamu khawarij. Lakini iko wapi jihad sahihi ambayo watu wapata ghanima kisha wakachukua wakawapelekea Banu Hashim? Ama jihad za khawarij zinazopiganwa hizi leo, sio mali fulani, kuna jihad sio mali fulani, kusikia fujo tu na faudha, sio inaokusudiwa hapa, na hili tulizungumza kila siku. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala yakul fa idha muni'u au lam yujad khums كما هو الشأن في وقتنا هذا. الشيخ ابن عثيمين سيما إكيوا وتكتازوا كتك إلي خمس أو هايبو كما إلي فيوليو كتك وكتبته فإنهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وتبيوا كتك الزكاة ili kuzuia dharura waliokuwa nayo ikiwa ni mafakiri. Walaysa indahum amal, hawana kazi kwa mfano maskini. Wa hadha ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa huwa sahih. Sheikh Ibn Uthaymeen asema na hili ndio chaguo la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na ndio kauli sahih. Tayib, yani waende wapi ikiwa hakuna masdari yoyote nyingine, waende wapi? Na hii ndio fatwa, ikiwa sikukosea, ya Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi rahmatullahi alayhi. Nakumbuka nisoma moja katika fatwa zake, aenda kwa kauli hii kwa ikiwa hakuna masdari yoyote ambao ni zile masadir zilizotajwa na upewa nazo, basi itajuzu kwa wao kupewa zabal, tusema ni aula wao kutangulizwa kuliko mtu yote. Sababu Mtume صلى الله عليه وسلم ametuhusia juu ya Ahlul Bait, watu wa nyumba yake alayhi salatu wassalam. Qala wa la yajuzu daf'u az-zakati ila imra'atin faqiratin idha kanat tahta zawjin ghaniyyin yunfiqu 'alayha. Afwan, kabla siingia kwenye masala inayofuata, kuna hili swala la آلو أبي لهب. آلو أبي لهب اختلف العلماء في إدخال ذرية أبي لهب في آل الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان هو من بني هاشم. مختلفين علماء كتك كوينجيزا واتوا فاميليا يا أبو لهب katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama ni katika Banu Hashim, nadharan anna Aba Lahab min ashaddi an-nasi adawa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab alikuwa ni adui mkubwa katika watu wa jamaa zake, ammi yake tu, adui mkubwa wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فبعض العلماء قالوا تجوز لهم الصدقة لأنهم لا يستحقون التكريم. بعضي ونوفيون كسيما يجوز كبير صدقة ذاك سبو هو استحق كريمي وككوا يلي بابويا ولكوان يدو يوم تومي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم قالوا العبرة بالنسب. Wengine wakasema la, mazingatio ni kwa nasaba, wala sio kwa yule mtu ni adui au si adui wa Mtume sana. Na ndio yaonyesha kauli hii amekwenda nayo Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, na ndio maana akataja hapo wa alu Abi Lahab. Wasio moja kwa moja. Naona nisimamie hapa. Wala yajuzu daf'u zakati ila mra'atin faqira, insha Allah hiyo mpaka mwisho tamanizia kesho inshallah. Kuna masail muhimu mengi hapa lazima tuzungumzie. Naona nitoe wakati kidogo wa kitabu kinachofuata. Nakitafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. صلى الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.